ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام السيرة منغا دیده تر سوالیو چی آغا دا مکی مکرمین حجرتو که مدینی تا نو مدینی کی پا آرام بانی کی نناستا چی دا امن زیتا ورسی دا وست با استراحت حاصل کی او لکشان خلق و عشاد بپوری کی بلکه دا زندگی چی وا ناغا نور دا مشکلات وا د شپې ورځې د فکرونو ژوندۍ وا د یری وا د قسمه قومونه دي دا غي تربيت کولی دا غيو مقابله ده لاندې شی و چې غاټو مت نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغاله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نو يهود نصارا مشرکین مجوس دا ټول دغه مت ده او دغه ایمان والا خلق مؤمنان چې توای د دغه امتیان د اصلي امتیان د دې امت دوه قسمه ده یو امت الدعوه دیم امت الاجابه علما دا تقسیم کوي وي امت دوه قسمه ده امت الدعوت امت الاجابت امت الدعوت هغه چې توای چې ایته دعوت کی یعنی کافر دي مشرکین دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی منلی نه ایته به دعوت ورکولې کیږي چې راشي یو حق دین الله تعالی علیه غل دی هغه مونه یی کنه نه وځي چې دنیا او آخرت هم خشي دا دعوت به کافر ته کیږي مشرکین ته به کیږي يهود نصارا او مجوس دهریا اندوان سکان په دنیا کې چې څومره کفار دي او د اسلام عزت له الله نه دی ورکړی نه هغه ته امت الدعوه وایي د امت الاجابت دی امت الاجابت هغه چاته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منل کړي دا ویل دي چې دا موږ منو چې دا د الله رسول له هغه د الله حق نبی دی چې هغه له غلې ده په دې امت الاجابت کې به ډېر ډېر دي حق پرس خلک هم بکی دي ما انا علیه و اصحابي چې د نبی رسول سلام په لار باندې 100% او داغه په قدم باندې د قشان تر روان دي بلکل برابر خواده خواده ناوڑی او پا دی امت الاجابت کی چی خبر آسی منلی دا پا دی که اهل بدع مبتدعین خلق چاسی سر خوزاولی دا چا منگا منو خوبی بخپلا تبا جون تیری بخپلا خواق جون تیری پا دی امت که دیر مبتدعین دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چی از ما پا دق امت کی با دیو یادلی جوڑی دا د اسلام داوی چکړ د نه پدې کې بدریاو یاړلې به جوړ شي یو به جنت ته داخلي کې ودانو به ورته شي په ورته چې الله داخلي نه داغي معنی دا نه ده چې ابدی ابدی به ورته شي دای معنی دا د کسو پکې کافر شي او د شرک دی ولر الله شاد کفر و نه غبا همیشه د پر ورته شي او که چې به د شرک دی ولر الله د شاملونه وکړه د بدعات او چې هغه کفر ته نه رسیدل د ګنا په درجه کې عملونه کول نو دغه خلک ول الله ورته بوزي هر بدعت گمراهي ده گمراهي ورته زي سمجه د الله په خواږي کې به د بندگانو کار نشړي چې څومره مودل الله بوزي رب العالمین تصبر له شوی خبره ده. مقصد دا دی چې دوه امتونه نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغاړه او یو امه الاجابه هغه خلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجابت یې کړې وو. دا په هغه وخت کې ډیر چته و علا خلقو ډیر څه به کې غلط خلک پیدا شول وروسته زمانو کې. او دم امه دعوت او چای ته دعوت کې ده. دا امه دعوت دوه ډلې وي په دې وخت کې. یو د مدینې بهر ډله وا شاد مشرکین وا عام علاقو کې د مشرکینو نفوذ او د غیو سيطره او قدرت بچی دی وا. یو مدینه ور چې د دار اسلام او د اسلام کورو نور بار دنیا چې واټول کفر کفر ده. او دم هغه خلک دي چې دنه په مدینه کې اوسېږي او نور دنیا کې مو چې هغه يهود او نصارا دي. يهوديان او نصارا په مدینه کې نصارا نو يهوديان اوسېدل او د يهودو یو بدر ډلې وي. نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین سره ست طریقو کړه ست طریقې اختیار کړل او د يهودو سره صلی الله علیه وسلم اختیار کړه. نو دارنګ د دا خپل مرګرو سره چې دا ایمان والا دي او مدینه ته هجرت وکړه د ام ټول نبی رسالت اور بغاړې دي د دې څه څه وکړل. دا غنور ډلو تشریح روسته ذکر کیږي په لاول د دې ایمان والا او لک تفصیل چې ازمن د لپاره فائدہ مند ده. دا دې احوال او زهدې لپاره کیږي چې ازمن نبی رسول سلام دې ازمن د امت مشران دي صحابه دي دا دې زندگی نبی صلی الله علیه وسلم ته داور په اړه وا چې د دې مرګرو تربیت وکي زکه چې دا په نیوی خلک دی وش اسلام کې داخل شو. نو دې له روحاني تربیت ورکول او دینی تربیت ورکول هم ضروری دي. نو ورسره چې خپل مابین کې اختلاف نه پیدا کیږي دا تربیت ورکول هم ضروری دي. نو ورسره اقتصادي مشکلات دي مکه کې خپل کورونه کې اوسېدل خپل خرچه به کول او ستول دلته مهاجر شول دلته رال او مدینه چې دا نه غدونه سودا مالدار خلکو علاقه نه ده او وقت په وخت باندې مؤمنان چې دغه دي ترازی او رډيريږي او رډيريږي دلته نو د دې لپاره اقتصادي مشکلات دم یو خبره د سړی فکر من کوي چې یو سړی د دین کارم کوي او دلته اقتصادي خرابي خرچې نه به کور کی نو دام یو تکلیف دی د دې د وجنه د اړیدو فارم لګه شانی فکر من دی هغه پکاري. اگر که صحابه کې د توکل ماده ډیره سيته واده دي خبره دونه فکر نه کاوه لکه څنګه چې زمونږ په دې زمانه کې د اقتصاد او د رزق په فکر کې خلک خپل دینم به له لیدل ډیر انسانان خپل دینم مو به له د رزق د فکر د پاره چیرې یو سر ورو پیدا کوو د دې لپاره خپل دینم به له ایو داسې نه دي. په نبی صلی الله علیه وسلم خو مشر دینه د خپل کشرانو د تربیت د پاره پروګرامونه نه دغه مسلمانان چې کوم دینه ته وسره روان دي او سره غلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غيو یو څو قسمه تربیتونه وکړو هغه د تاسو ته توجه شي. اول تربیت من جانب الله تعالی د الله د طرفه بر رب العالمین دی الله د نبی رسول الله دی د امت مسلمه دی نو الله تربیت کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کوي. دا به سمره کستا جماعت او سمره کله ډله سمره کستا معاشره به جوړیږي چې بر الله تربیت کوي انکی او الله د محمد رسول الله تربیت کوي انکی او د صحابه په شان ته کنفسونه ولا خلقم وی صحابه د خلکو چې منلو والا او ای کیو کمال داو د منلو صفت پکیو په دې وجه باندې خپل تربیت یې وشو د منلو صفت چې د الله نبی وو ته څه خبره کوله نه ایو چې لبیک او دا به ویل چې تاسو موږ د فیدې خبره کوي دا زموږ د کامیابی خبره ده. اگر که په ظاهر کې موږ ته به تکلیف کاری کیږي خو دې کې کامیابی ده. یقین والا د نبی صلی الله علیه وسلم په وینا باندې کله چې یو معاشره کې د منلو خبره ای کشرانه کې د مشرانو د منلو خبره ای نه هغه معاشره د الله په فضل سره جوړیږي. کله چې هر سره خپل سر باندې رواني هر سره بس خپل مفتی دی خپل پکې ده د سیمه معاشره نه جوړیږي. او کله چې د مشرانو خبره منل کیږي کومه د حق خبره چې تاته کوي او غته منی د منلو صفت درکې وي د مشورې صفت درکې وي د الله رب عزت په فضل سره به ډېر ښه کارونه کوي دین مخ وړاندې باندې به زی د دې وجه د منلو صفت په ځان کې پیدا کول پکار دي. د مؤمن صفت هم داده چاغه کل جمل الانف دې داسې دې لکه اوکو چې داغه په پوزه کې پړې اور واچي پړې چې اور واچي نو داغه عدد دای چې انستونیخه علی صخره استناخه کپکانې باندې سملې پاږي سملې و ان انقید انقاد او کسو کی راکاگی نا اغا طبیخی دا دوکان عدد دی چې پوزه کې د لپړی واچو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای مومن بنده شانتی وی چې به د سیتابې دایری چې مشران ته خبره وکي کله د به کې ظاهرا تکلیف هم لګره خبره به منی نو صحابه کې دا کمال و چې د منو صفت پکې د دې د وجه معاشره خپل جوړه شو که یو خبره به دا غو په ظاهره کې د تکلیف هم ورکنه نو هغه خبره به من الله یقیني وی یقینا یو چې به مشقت هم هغه ته به تیارې دل نو یو په دې وجه باندې تربيت وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کمال داغه په خبرو کې کمال داغه په تربيت کې کمال خپل عمل به دین باندې په دین باندې عمل کوي انکه رسول الله خپل په دین عمل کوي په بلې خبره سر کوي او صحابه طالبان دي طلب ماده پکې برادر طلب ماده کله چې سړي کې طلب ماده چې ماته خبره وشي او اسماء اصلاح وشي نو د دې خلکو به اصلاح کوي نو د دې د وجه معاشره خپل جوړ شو لا شي او د نبی صلی الله علیه وسلم کمال او د صحابه د اوریدونکو کمال او برد الله رب العالمین در طرف تربیت الله تربیتونه دو قسمه کوله یو تربیت آغا امتحانی تربیتونه الله کول امتحانی امتحانات در آوستل در مسلمانان در صفائی در پارا کل یو تکلیف راوسته کل بل تکلیف دی تکلیفونه زم در سڑی تربیت کی یو تکلیف بدار آتا چه سو با مدینه تر آغا یعنی تب با پیراد لله حدیث کرازی مدینه کې تب ډیره زیاتې وی دی علاقه کې د څه وبای شان صفاتو عاشر جانا فرمای مونږ چې کله مدینه ترالو او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اهل عیال راغی د نبی صلی الله علیه وسلم اهل عیال راغی نو ابوبکر او بلال د دوړو باندې وې تب ولګیدل الله وتعالى راوستل د امتحان لپاره د دې لپاره چې د دې ګناونه یو ورجه یو د منافق خلق د مؤمنانو په دې باندې به هم جدا کول پدې کې وای زلاله معاشره ځنه وای کشر جنې مانو ما ده بلال تپو سموکو او دارنګ د ابوبکر صدیق تپو سلام علما ابوبکر صدیق رضانو مچ وای کله نا جوړ شو لک شان بیماری به راخښ ولا نو دا شیر به ودا دغه عادت دي درشه په بیماری کې وادي دي دغه عادت وای دا چې دشه به ویلې چې کل امر ام مصبحا فی اهله والموت ادنا من شراکن علی هر څړی باندې وسار وخت کې عمل وشي ملک الموت به راشي او به عملوي کی او مر شړي د دشي نږدې دی لکه د کیړی د تسما چې څومره قریبه ده دغه شان مرګ هر چاته نږدې دی مر سګران خبره نه ده خو دماغ کې د اورګ واوړې ده بس مړې هټ پهل له وشه ده مړې یو ځای کې برواني بس داړې به واوړې بس مړې مړ کېدل د انسان چې دی الله رب العالمین ته شي دی والموت ادنا من شراکن علیه مر دغه شان قریب شه ده ذره تل ولاد وي دا شیر نه ویل بلال رضی الله عنه ورنه ما غته میږي چې کیفه تجدو کا څنګه نغړې صح بیمارو او تبه وا او خفو د مکی پسې مسلمانان چې وکړه د مکی نه رال مدینې ته مهاجرین نه خفو غمجن زکه سره خپل علاقه فری دی بل علاقه ته لاړ شي کډېره خلا قم هم سره خفوي دا د انسان فطرت دی چې په سفر باندې وځي خفوي د مهاجرت په علاقه کې په ابتدا کې خفو دی او نو بلال زانو بچ وای دا تبات لری شرن هغه بدا شیر نو ول د مکی ارمان به کاو چالا لیت شعری هل ابي تن ليله بواد وحولي اسخر وجليل وهل ارضا يوما مياه مجنه وهل يبدو من لشامه وطفيل بلال زانو بدا شیر نو ول بخاری کی رضی مطلب دا د شعر ارمان د څه وخت به من راشي چې زبا مکی ته به تلار شم اول تا بوټي به وینم چې د اسخر بوټي دی او د جلیل بوټي دی د مکی د بوټي په ماده ښکارش او شامات تفیل غر دا بره تختارش په مکه مکرمه کې غرونه دي میاه م جننه د می جنې هغه وبو چې نه هغه بره تختارش د خپل علاقه د نمونه یادول بلال د ناصر کې د حبش وره خو په مکه کې ډیره زمانه پاتې شوې ده نو ځکه مکی ګرځیدل ده د مکی په ځای غفاده عائشہ جانا و زرا علم ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلې چې دا خوده شی واقعا ده بلال وو کریم کولې او دا به ویلې چې اللهم لعن شیبہ و عتبہ الله پاک په دې شیبہ عتبہ ولید په دې لعنت وکا حيث اخرجونا من ارض مکہ د مکی نه ویسلو الى ارض الوباء دی وباء ورځ مکه ته راوستو چې د مدینې زمکه ده و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره وکړه نو دعا وکړه چې الله پاک دې مدینه کې من لیو صحت واچوا وصححها لنا من د پاره کې صحت واچو او دا تبه د نقل کا جحفه علاقه ته ولېګا جحفه شان طرف ته نږدې علاقه ده الته ولې لګل زکل ته يهود وسېدل الله دا تبه د دې نه يهود روانه په دې باندې قلاري او دا مسلمانان ته خلاصي دا دوان بي سره سلام الله قبول کړل دا تبه د دې نه نقل کړل وبارك لنا في صاعها ومد هذا دي په صاع مد او د دې په دې لوخه کې موږ له برکت واچو او کمن چې تول کې الله عزت ولی کې موږ له برکت واچو د دې په کلو کې مثال لري د دې په سیرونو کې او د لایګانو کې موږ له برکت واچو یعنی کم شي چې بده تل لکی او الله زموږ د دې مدینې سره محبت پیدا کړل کده مکی سره چې موږ سره مینه ده بلکې دا غنه زیات ابل حدیث کې دی الله دې کې دوه برکتونه واچو لکه مکه کې دی چولې دا غنه دوه چنده واچو الله رب عزت دا دعاګانې قبول کړي د مدینې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پیدا شول د صحابو مسه پیدا شول دا تر کده چې ډیر شینه په دعا حل کې پریشانې چې کله راشي حل کې به په دعا باندې چې نور اسباب نه ظاهري سره نشي حل کوله نبی هغه الله ته متوجه کی دعاګان باندې به حل کی ډیر خبرې په دعا حل کی بلکې عامه په دعا باندې حل کی او بعضو کې اسباب مو سره استعماله او بعضو دې چې اسباب سره نشي استعمالوله نو صرف دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې وکړلې د مدینه لپاره دا امتحان به الله راته یو دا واقعه په دې باندې الله د مؤمنانو تربیت کاوه او بل په وحی به تربیت کاوه چې کله بچا سکاوه که الله به وحی نازل کړي چې د شمه کوي دا ترتیب خنه ده نو دې سره ډېر عجیب تربیت کېده نبی صلی الله علیه وسلم راول کېده د خپل مرګورو تربیت او د امت مسلمه تربیت به نور سره کوشش وکاو یو طریقه دا نه دا چې مسجد ولې جوړ کړل که مخکې مونږه ذکر کړیو زګر چې د مسلمانانو درجه مکیدو یو زی یو جمع ته حاضریږي نه دا پوره د تربیت خبره ده کنه مسجد ته چې مسلمانانو لازم خو پوره تربیت کی اصلاح کی دي د ورځې اجتماعات په موږ باندې فرض کړی شوې دي وای په کال کې یو اجتماع به د مسلمانانو هغه په عرفات کې کی دا د دنیا نه بسنه مسلمانانو ورزین نمائندگان د حج لپاره هلته به جمع کیږي د حج د رخف زاوه خو دی وخت کې لکه څنګه معنویات پکې کم شوې دي ګنه د حج په وجه باندې بډیر جوړېدل کېدل پخا اوس وسر به چکر شانتي جوړ شي د پخا به د دین لري په دې لري استل کېدل د مجتمع چې د مسلمانانو هغه د اختر پورې زی د په هر علاقه کې تقریبا وی غټه اجتماع وی عیدګاګانو ته خلک جمع کیږي دا مس دې زمانه کې ختم شوی د جمعه کې خلک منځ کې او درې مجتمع د مسلمانانو چې د جمعې پورې زی مسجد جامع ته خلک راځي مې یو بل ویني د یو بل د حال نه خبر شي د دې په وجه د شری دین کې ډېر تر اخیره زی د مسلمانانو کې سره ویني او دا یو سره کینی پاتې دی یو بل نه خیر او برکت واخلي د دین خبري ووري نو دا ایمانی تازه شي د ایمان د تازه کېدو ورځ د جمعه او بل اجتماع د مسلمانانو پنځه اجتماعات دي هر ورځ سار غرما ما زیګر ما خام ما خوستن پنځه کړه تر جمع کیږي یو بل رینی دی یو بل د حال نه خبري دي اجتماعات کې فائدہ ده او دا څنګه کې راځي مې کی مسجد نو نبی صلی الله علیه وسلم مسجد جوړ کړ دا د تربیت مرکز وو د مسلمانانو تربیت به کې دا زړه کې دا وایي چې دا مساجد چې دي دا اصل کې کارخانه دي د ایمان او دا د قران نه معلومه ده او دا علما چې دا مکانکان دي دا استادان دي دغه کارخانه کله کې چرته دا کارخانه صحیح و او په دې کې دا مکانک دا استاد چې دی دا صحیح طریقې سره دا کارخانه چلول خلک به د بهر نه راځي جوړیږي به بهر په بازار کې به صحیح استعمالي روغ به استعمالي لکه موږ په اسلام د څه وایي مسجد کې کتاب څنګه ژوند تیروي د څه به په بازار کې تیر کوي مسجد کې چل زکا یاکم وحیشات الاسواق حدیث کې جری مسجد کې چل زکا بازار کې عاشان ځان عادت کا مسجد کې خلک شور نه کوي بازار کې شور نه مکو مسجد کې څو قرانه نه کوي بازار کې اورانه مسجد کې خلک احتیاط کوي بازار کې احتیاط کوا بس دغه د تقوا ویل کې دي چې د مسجد مطابق زندگی په بازار کې تیرول کله چې د مسجد زندگی او د بازار زندگی د مسلمانانو یو شول نو ته به ویني چې د معاشره کې څومره برکات الله نازلې نو دا مسجد دا مرکز دی دا د ایمان ځای دی د ایمان جوړو لیکن چې کله په مساجدو کې د شي امامان مقرر شي چې هغه شرک دعوت ورکړي د بدعت دعوت ورکړي خلکو سره حسد ورکړي ضدت ورکړي او یا تربیت نه کوي نه د قران درسي نه د حدیثو درسي بلکې زړه عناد عوامه ته ورخو دل نه دا معاشره به څنګه جوړ شي تاسو شو کوي د دې د وجنه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ظاهری آبادی به خی خو هدایت به پکې نه په مساجدو کې اخر زمانه کې د هدایت خبري باندې کې زګه معاشره باندې جوړیږي نو رسول الله صلی مسجد جوړ او پاوی کې اذان مقرر شل کما کی ویل شو په دې وخت کې الله سبحانه و تعالی د مسلمانانو یو دا تربیت وکړ چې مونږ دې په زهد کې پنځه مونږ نه فرض کړو کدو دوه رکعاته دو برکات فرضو نو الله رب عزت امر وکړ چې تاسو دو برکات په څلور بدل کړئ مسبحین مون په څلور کوي مازیګر څلور ماخام درې ماخستن څلور او نبی صلی الله علیه وسلم ویترم زیات کړي دا ویترم کوي دا مې بهتري مون دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر او حضر دواړو کې د ویتر مون نه پریښود تر دې چې په څورې باندې به کاو په کاو به نه به پریښود ویتر وای دا یو مهم مون دي دا زیاتونه وشول منځ باندې د درې مراحل تیر شوی دي بیرسته زمانه کې چې کله مسلمانان سفر شروع کړل د جهادي سفرونه شروع شلو او نور سفر شروع شنه الله به ته حکم وکړي چې څلور رکعات په سفر کې تاسو به دوه بدلولې شي تاسو یې اجازه شولې چې څلور به دوه بدلوي سفری مونږ وی غو رکعات په دې منځ کې دا تغیرات راځي د تربیته یو طریقه وا جمع بین الصلاتین لذي اجازه وشول چې دوه مونږه تاسو په سفر کې جمع کولای شي خیر ده په کور کې چې وای نو ارمن په خپل ټیم باندې کوي لیکن سفر باندې چې وته له دوه مونږه جمع کولای شي دا تربیت طریقې دي نقشې دي چې الله سبحانه و تعالی دا غو نبی عليه الصلاه والسلام د امت کړی دي نو دا طریقه وا بل یو ناشنا کار نبی صلی الله علیه وسلم غدا وکړ د مسجد نبوی د جوړېدلو د منځونو د تربیت نه بعد چې د دې مسلمانانو په مابین کې عقد مؤاخات وکړ عقد مؤاخات دا یو ناشنا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرتیا الله تعالی حکمت ورکړو په دې انسانانو کې دا د قبلي تعصب او د وطن او د جیب تعصب وي الکه زب لن کې جیب ولا مت بلن کې جیب ولا ستا وطن بل لازم بل د وطن تعصبونه په دې نفسونو کې د نوی قبایلی او د علاقې تعصب د خپل علاقې والا سره خلک غنی او د بل علاقې والا بد غنی د خپل جیب والا خلک غنی د بل جیب والا بد غنی غالبا نفسونه کې دا مرزي اسلام موږ د دینه منه کړی چې دا شی نه مکوي یو خدای لپاره بیان کړی دی کریسته وی او بل دا کار نبی سره سمو کو چې دا فعلا عملا نبی رسول الله دا تعصبونه ختمولو لپاره یو طریقې اختیار کړی ته عقد مؤاخات وای دا حدیث په اصطلاح کې عقد مؤاخات معنی څه ده د یو بل سره وعده کول د ورور ولی چې د ورور ولی وعده په د صحابه خپل مابین کې د یو بل سره کوي د ورور ولی وعده وکړه د ورور ولی وعده په دې سره خانه شری مالک کوي حدیث کې راغلی دی وایي نبی سره سم چې مدینه ته کله هجرت وکړو نو نږدې د عقد مؤاخات کار زما په کور کې وایي وکړو زما کور ته مرګی را طلب کړ څو مهاجرینو سنصارو مهاجر خلک او انصار خلک د دې په مابین کې ورور ولی واچول لا ول کې دا کوم ورځ باندې جوړ د عقد مؤاخات اچو دا نوی کسان لسکم سل کسانو د دې په مابین کې ورورولي واچول به برسته نور راتل هجرتونه به کول هغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د یو ځای کول د نور مرګرو سره په دې ورورولي چولو کې پیاده سوا یو داوا چې تاسو به د یو بل سره مدد کوئ په دې باندې د خرچې کمزوري د تبو سره مدد کیو کړه د سره کمره تبو سره مدد کی د یو بل خرچه برداشت کول تر دې کې دا یو د دې منشر کنه میراث به تانه وړي او کدا ورور مرشن دا به میراث وړي او خپل خپلوان به نه وړي خپلوان چې د زویره اورور ده پلار دغه میراث نه وړي او دا مسلمان چې دا ستاور ور کړی د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړی ده نو دا به تا نه میراث هم وړي دا یو وخت پورې یو د حکمت خبره و د یو حکمت خبره و دې لپاره چې د مسلمانان خپل مامن کې مینه پیدا شي او الفت پیدا شي هغه تعصبونه ختم شي لسانی تعصب وطنی قبایلی هغه تعصبونه ختم شي مینه پیدا شي دا دې لپاره نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقې اختیار کړه ابل هغه مهاجر مرګری بهر نه چرال چې دا یو سمدد موکړي شي په دې کې نور حکمتونه مو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار وکوي دا تر غزای بدر پورې دا واقعا وا د بدر د غزوې پورې تقریبا یو دو کال پورې دا پروګرام وو دا غینه بعد به په سوره انفال کې الله سبحانه و تعالی دا آیت راولې چې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله وزګره قانون دا دی چې خپلوان به میراث وړي پر دې سره کار څونه ستا ورور دی ورسونه دوست دی او استاد دی کنه ورسونه محبوب دی هغه میراث نه وړي انده غرور به تانه میراث وړي انده غزی بدن میراث وړي پلار بدن وړي څوک چې نسبی دی هغه به میراث وړي غیر نسب والا میراث نشي وړلای ورولي په خپل زیاده هغه دی باقی وي ورولي مخد ما وي لیکن میراث به نه ورکوي یو بل دا حکم یو کال یو نیم یا دو کال پورې وو دا د دې لپاره چې مسلمانان خپل مابین کې مینه پیدا شي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقد مؤاخات وکړو بین المهاجرین والانصار د مهاجرین او انصار منځ کې وکړو اباظ علماء لا دم وایي چې د مهاجرین خپل مابین کې وکړو تکه حافظ ابن حجر فتح الباری کی داغي اثبات کړی دی چې دا شته اوبه باج علماء ورته کړی دی چې اجدا نه منی وي دا هغه هم کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر د معاشري د مضبوطولو لپاره دا کار کړی دی کیسه موږ د نړۍ دی فیدی دی په خبرو کې چې موږ تاسو دا واورو د نبی صلی الله علیه وسلم په دې سیرت په هر ګډ کې فائدہ د زموږ لپاره هر ګډ کې اور ولید مسلمان سره مسلمان خپل د شعور غنی لکه څنګه چې دا ستاده مور نه پیدا لري د شعور به غنی نبی دا خبره سره بس سره سره خبره نه ودخلی دا حقیقتا رور ولی و سمور رور ولی و به پریشتی بانده چه انصار اگر اول گیدل او دی مهاجرین سره دا خپل مالون تقسیم اولا لکه دی بارا که دو دری روایتون تواورانا دا خبره بستازین که دیرا خکل انداز بانی واقع شي. حدیث صحیح کرانگلی دی وی سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ انصاری صحابی دی دا دسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدالرحمن ابن عوف چه مهاجری صحابی دی دا دواره ورونه کلل چه تاس دواره با ورونه نبدی که دا سعد ابن ربیع چو پا انصارو که مالدار سره و وی اغا عبدالرحمن ابن عوف تاوی بیلی و دسر نور انصارم ویلی و دا دو آکیا بکر آگل دا وی دوی بیلی دی اخبر رور تاوی بیلی چه عبدالرحمن ابن عوف دی دسی وکا چی زما دا مال لی دا با نمائی کو نیم ستاش نیم زماش زبا مدینه کی کجور والای ما کجوری میری رزیتی دی باغونه دی نیم باغونه ستا نیم زما او دالا چکی زما دو خزی دی چی دا گران خبره دا نفنظر اعجبه هما الیکا او زما دو خزی با تا تا ذرا کارکم تا غو گورا کما جستا بگردی را کواخاشوانو فسمیها لی دا اینو ما توالا وطلق هذا بغا طلاق كم چې عدته تیر شه به ته نکاح واخ چې دا عرب ډیر غیرتین خلکو ګره او صحابه ډیر غیرتین خلکو دا د غیرتی خبره نه ده دا ډیر اوچت ایمان خبره ده خو کله کله سړي کې هغه ایمانی باعث نه یې هغه کمال ممکن نه زکه موږ باندې د دین په بازو خبرو اعتراضات راځي چې دا څنګه ولې دا نورې کزه نوې څه نورې جنا کې نوې چې خبره کوله نه دا غا ایمانی جذبه ده هغه د ورور ولې چې نبی سره سم وي چې دا ستورور نبی د څه ورور غانه چې خپل خزه مت طلاق والا او شرعاً په دې کې ګناه نه و چې دار علیګه درې خپل خزه طلاق کړی او عدت یې تیر شوی او د عدت نه بعد خپل خوخه خزه دا غشي سني کا کړی وې مې دا کار مهاجرین د څه خلکو چې هغه تا خبره دغه نه غنل دغه نعمت یې نه غنل چې زړه خیر خلک خلک دې راځه راته وایې یو سره په ستی بل خخ کار کیږي او بل په نه پړلو خخ کار کیږي ناغو خبیه که بارک اللہ فی اہلک و مالک اللہ دستا پا مالکم برکت واشی استا پا حالکم اللہ برکت واشی ما تا دقا مرا کوا استا سو بازار مزار شتا پا دی مدینه که جرده و کنا آغیو تیل چه آو وی دلونی علی السوق ما تا بازار را وکی وینا آغیو تا بید سوق دا بنی قینقاع و رو خودا سوق دا بنی قینقاع دی مزید نبوی تا مخامق نزدی دی وسم بکی دا کجوری خرسی دا کجوری کم بازار چی دی پا مدینه که دا دا سوق بنی قینقاع دی مزید نبوی تا قریب دی نا دی دا و تا و رو خودا ادرمان عوف کی اللہ دا برکت دا شولی و چی تجارتونی کی خیر دیری بازی اللہ سونی کی برکت دیری چی تجارت لگوی تیور دی اللہ خیر ورکوی و بازی اللہ سونی دیسی چی آغا سپیرشان اللہ سونی چی چی لگوی تیور دی بس آغا تی خرابی گی وزایی کی دا باز انسانانی کی اللہ دیسی ترتیب چولی نو دا آغا دا بیغوری دا وجن یا دا آغا دا مال باین دا پروات دا نکول دا وجن دیسی کار بی کی او باز انسانان چې کوم وینه هغه د حدود د شریعت پابندی کوي نه الله سبحانه وتعالى له خیر ورکی او ګټه ورکی وې دا هغه د درک خاور به واخ سلام ګټه به کې کوله عبدالرحمن بن عوف وې بازار ته لاړ سو شی واخست او خرچ یې کړل په هغه کې وې فاستفزلا اقتن وسمنا هغه پنیر او لوښانه غوړي په کې وګټل هغه کور ته راوړل سبب به لاړ هغه خرچ کړ نور یې ډیر کنده شډیر اول هر اول وطن الله رو بزرد پره پا مال کی برکات در جاو دین ادام علومی گی چه دا تجارت که اول چه دی دا دا تقواس را خلاف ندی غلط متقین خلق دی صحابه جنتی دی دا درحمان ابن عوف پا عشرام و بشرام که داخل دا جنتی صحابی دی بازار دی دی شیخ لکرسی دا توازع دا عجیزی دا پا خانو علماء و دا کارونه کذبونه که والا خود دا همتینه دیر و چیتنه دا دنیا کار کسب دا دین نورانه والا واس منگ دیر کمزوری چه بازار تا او اتلو پیسو والا کیگو دواره د پیسو والا کیو نزکا یو سو بو بنیم صبر کلی دی دیو دا پارا چرا دا سنه چی گرد ورد نشو دو چر حمد ده کمال داره دا کمالو ندا دا تقوا خلاف نگی انبیاء علیم السلام هم ده کارون کلی دی صالحین و نکان خلقم کلی دی کمال داره چرا با بازار کی متقیش و دا اللہ دا حدود حفاظت وگی قبض رحمان نعاو فرزانو عرصتا ندیر مالی وگاتو او نبی له سلام را تعال ته مشورو کوم چې نه استوال ته دین کار بهم کاو دا خبره یاد کړئ چې د دنیا د کار سره د دین کار کولم په کار دی دین د آخرت لپاره او دنیا د دنیا لپاره هغه کوم کني ته کاو د آخرت لپاره ذریعہ وګرځي سره سره وقت دین له ورکوا تعلیم له ورکوا دینی مشورو له ورکوا د دین یوځای کې خدمت ته ضرورت راغی خدمت کې منډه واه نو ان شاء الله د دنیا کار باندې هم عبادت وګرځي زمون مسلمانانو ټول بس کار ځان وقف کړی دنیا ته سار روان فرما خوستانه پورې او میاشت او کال او دو کال او 500 شپته تر مرګ به ټول ځان وقف کړی تاسو فکر سره لښنه او ځان سره چې ټول ځان د دنیا ته وقف کو الله د پاره د هیڅ وخت وینځته نا آخرت رسته کنشت دا غرز حق دا کنه غرز بانی با پکیری بے سبز سره نئی دیده وجه نا خپل اللہ لم سوخ ورکوال بکار دی مال ورکوا زان ورکا نا عبد الرحمن عبدی با زان ورکوا اللہ لا اصر که زان وقف کرد اللہ تو زکر حجرت اکڑیو خلق لشانی کارونی بین دو دنیا کون دو زغرد دا پارا وی بلو رز را گئی نو پاغ باندی پا دی جامو باندی زیر رنگ لگی دلیو دو زعفران په دې جامو باندې ژړ رنگ لګېدل او د زعفرانو او د زعفرانو رنگ د شریف لپاره لګول ګناه ده نبی سره څنګه ته پوسو چې مهیم دا دې سکړې لګه دا ځامې ژړ رنگ لګول او یا رسول الله دا کوم نه لګول دا په ما پوسې د خزینه لګېدلې د زنانه نه په لګېدلې وای ولي واده دې کړې او یا وشور مهر دې ورکړې وای وزن نوات من ذهب د سرو زرو د نوات په مقدار نوات په دې کې دې شي د کجوري اډوکې دا خاص مقدار وایو په اندازه لګواله دمر مقدار سره ورکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې اولی مولو بشاد ولی نو کولی مده واجبات نه ده سره چې واده وي کې نه مده کور درایشي ولی نو بکی ورو چې ولی مو کله لګوکا د یو د کیلو کجور په مقدار باندې کجوري ورکال یو چرګ حلال کما مونی شی وکا او کډیر زیاته کین ولو بشاد یو ګډو کا خیر ده لو دلته د اکثریت د پاره استعمال لولا ما وای دا غټه ولې ممکن نه ګډه لاله ولې مې دنه واجه صاحب د ټول دنیا را واړي ما مونږ ونه ولې مې سره وکی لګ لګ مرګي رو واړي تر واسه کې مې جوړو دي ولې مونږ دې حدیث کې دا نړۍ په دې ټول باندې بیانو چې به مقصد را نه پاتې نشي اسی مهمه مهمه په دې ته اشاره د دې روایت نه دا معلومه شو چې ګور عبد الرحمن بن عوف او صحابه به تکلف خلکو دا ټکي خیاط کې ځان سره صحابه به تکلف خلکو تکلفات داوی په جون کې نو اسانی و په جون کې جون کې اسانی و عبد الرحمن عبد نبی صلی الله علیه وسلم خاص مرګره ده مهاجر ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص یار ده مینه و سره ده جدا شان محبت الله که زمو بزرګ کې نبی رسول صلی الله علیه وسلم شو زمو نه دې زما د خلکو بزرګ کې هغه محبت نه نشته کوم چې دا یو ځکه الله د خپل نبی مرګري ګرځولې هغه وعده کړی ده په دې مدینه کې دنه کړی ده چې کوټه کړی ده په دغه زمانه کې او د الله نبی نږدې دغه خبر کړه نه ده د دې نسخه زمونږ سره وته هغه دا څه ضرورت چې دای په ژوندۍ کې به تکلفي وادا تکلفات پکې نو سادهګي اساني په ودونو دې شنو کې وا غمونو نه کاونو دې ټول شنو کې اساني به کولا خلق دنه پازاب نو اوس مونږ دې زمانه کې په باجوړ کې بوځي هغه کټوري مدرسې ته جواب دراشه هل ته روان به په دل کې وځي به په بل علاقې کې وځي بس کلا به هغه بشه ګرځن هر اوسو یاران دوستان سره ډېر زیتی دا تکلفات دي دانی دي کول بګاری او سره ستا په دعوت باندې تنګي یا تکلیف وته رسیږي غمور کاولا مشقت هغه ته رسیږي تکلیف وته رسیږي کار او زیه مهم کار کې مصروف دي دا مکه دا نقصان ده په باندې خلک لکه په کیږي به بکی نو صحابه په ودنه کول نبی رسول الله به خبراوم نه په دې نږدې کې نه خبراوم آسان وعده بل فائدہ پای خلکو کې دا وا لکه دا انصار صفات موږ شروع کړل دي شي دا نه وې دا ماجر خلیل صلی الله علیه و آله بل علاقه نه راغلی دا به نه وېله زموږ مسلمانانو کې دا راوځي لکه دا زموږ خیر نه دی ودر کې دا چې ممن خیر نشي او صاحب خیر نشي بلان کې خیر نشي هغه خبرې ولا نه مرکو دا یو غلط راوځي نه چې مؤمن دی اخلاق یې کړی هغه خپل خپل نه ورکوا دا شی نه کوم کوا دا ته نبی رسول الله د سنت په خلاف کې رواني په تعصب کې رواني چې کله دا خیرونه میرونه وکي کې کما يفعله بعض الناس نه دا شی مکوا په واده کې اساني هغه کړه دا دوه لنجې به کې نه دي کړې نه دا چې معلومه شي د شنو جن نبی رسول الله یو مبارک شخصیت دا براول خطبه بو وي نکاح بر له وتړي دا به چې دا خبره نه کوي هغه مسلمانان چې دا د علماء نو وخت ګوري او ني مصروفیات ته ګوري نه ضرورت ته ګوري وسره کله شپې دوه ورځې مو نکاح لاره شي دا شي یو مکه دا غلط طریقه دا صحابه طریقه زده کوي اساني په ژوند کې نه دا نبی رسول الله څخه پښه نه دي چې ګوره په دې نږدې چې تا وادو کو ګورم هغه خبره مو نه کړه زه باندې بیا څه هغه نه خپه کېده په کار دا چې دا شکر ونه بدلې شي چې هغه خپه نشي او څو شي راوینه غواړي نه هغه نه خپه کې خیر دې کې دا ولا ورنه راغې نو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فدی طریقہ بانی مالدار شاہ اللہ سبحانہ وتعالی رڈی مال بیا ورکو چی پتول صحابو کی دا عثمان رضی اللہ عنہ دا طلح رضی اللہ عنہ دا پشان دا مالدار خلق نو دا شکل وفات کی دنو دا تسوا ملیار نزد دینار وسرو دم رڈیر شمال وسرو اللہ رضی اللہ عنہ اللہ دسی پر آقیبی پدی مال کی ورکللا ورکللا عبد الرحمن بن عوف یو جنتی صحابی دارنگا انصارو اغیب ویلی یا رسول اللہ اقسم بیننا و بین اخواننا ان نخیل لکه جوری زمنگا دا دی ورون منز که تقسیم که دا کم ماجر چرا غیر دی زمنگ دا ورون دی دیو دا نیم باغونه وارک زن دا عبدالرحمن خبر دا نو آد ننویس و اسم تو فوینه چه نا دا کارتا نکو ما دا ستاسو که جوری نل تقسمون او دا تو فرمال چه دسی وکی چه تکفوننا المعونه و نشرککم فی ثمره تاسو د باغونو کار باندې خپل پویږي تاسو یې کوي د دې حدیث ظاهر معنی دا ده د باغونو په کار تاسو خپل پویږي تاسو یې کوي موږ له تیار مې ورا کوي تیار مې وچه کېدل هغه کې به څنګه برخه داري نو یو سمعنا و اطعنا بالکل د دې سره کوي یا رسول الله دا غوډه مرګ سره ته دا ګوره باغان د انصارو کار باندې په انصار کوي خدمت به مګي کوي تیاری کجوري ګور وباسي او ماجر له به کوي چې دونر کې تاسو شو اخلي دې ته ویل کې دي چې هغه ایثار دې ته ویل کې شوور ولي دته د اسلام کې مسلې کې راځي چې دا به څومره خپل اسلامي تاسو ته فکر وکړي انصارو کې دا کمالو حدیث کې راغلی دی وایي د مهاجرینو یو پیره شکایت وکاو چې یا رسول الله موږ د دې خلک چرته نه دي چې لګ مال وسري نه دا غین هم ورکړه کوي لګي دی او کډیر وسري نه ډیر مرکې لکه د انصارو په شان تا چې موږ راغلی بس په هر څه کې موږ سره شریک کړي او هر څه موږ راکې لګي دي نو موږ ویریدلو چ ايذهب بالاجر كل طول صواب دي وشنو من سره هجرت او دي ټول خدمت ناجر دي وګاټه صوابونه ټول دي وګاټل يا رسول الله څنګه اجر به ځای شي اخرت به دي وشي او څنګه صرف دنیا شي دا مې وکړه غندې چې څه پیدا شي چې را پلانکی اجر وګاټه او زګره محروم نه په کار دا نه کیدا زو وګاټم نو نبی سره سم د چلو روح دا په مفته کې اجر وی فرمان چې لا ما دعوتم لهم اغي بټول اجر نه غړي ترڅو چې تاسو له دعاګانې کوي او ما اسنيتم عليهم خيرا کله چې تاسو دایو صفات کاوه یو سره چې هغه د دین باندې مال لګي ځان لګي لګي د خدمت کوي ستا خدمت کوي نو ټول دعا وکړه چې الله دې هغه جزای خیر ورکړي دا دعا ولا ستا خدمت کوي نو ته دعا وکړه او صفات یو کچ راکړه چې د نیکی کار کوي مونږه آسانات کوي نو دې سبب ته هغه صرف اجر کې شریک شي په دې دعا باندې به تاسو باجر کې دې وایي چې کوم سره دعوت کوي او تاسو په دعا کې مرګره شي jihad کوي تاسو په دعا کې مرګره شي صفات یو کومه ده او کنه الله رب عزت ته دا هغه صرف اجر کې شامل دی کنه اوس دې نه کې نو ګوره دې درې روایتونه دا معلومه شو چې دا د شورو ولي و شاشه د خلی خبره نه و خو حقيقي رښتینی ورو ولي و په کار وړه چې مسلمانان په دې طریقه باندې وي نبی صلی الله علیه وسلم یو دا کار وکړه د دې مجتمع مسلم د مسلمانانو د اجتماع د جوړولو لپاره دا لار اختیار کړه نو بل یو لار اختیار کړه غیته تحالف الاسلامي وای د سیرت په کتابونو کې تحالف اسلامي مطلب دا ده مسلمانانو راجمع کړل خپل مابین کې سو شرطونه وتړل هغه ولیکل چې موږ په دې شرطونو مطابق ژوند تیرو په مدینه کې یو شپږ شرطونه تقریبا په سیرت کې راغلي چې دا غیر لن حاصل هغه دا ده چې تاسو کې اختلاف پیدا کړو نو الله رسول له راوړی مهمه خبره به کې دا و ستاسو چې اختلاف پیدا کېده کتاب سنت ته راوړی فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم الله تا إلى قرآن تا او محمد رسول الله په صلی الله علیه وسلم دین دار دا مسلمانان به ټول ورونه ورونه وره دا به ورونه ورونه غړای یو کس چې چاله ذمہ پنای ورکړ ټول مسلمانان به ولا ورکړي د دې یو کس خبره د ټول به وي بیل بیل باندې چې د بیل خبره ده دغه بیل خبره ده بیل بیل خبره باندې ټول خبره به وي مسلمانانو کې به دا قانوني بل دا دې چې مسلمان به د بل مسلمان په مقابله کې د کافر سره مدد نه کوي چې د کافر سره مدد وکړي او د مؤمن په مقابله کې د کافر سره ودري او مؤمن مقابله کوي لا يقتل مؤمنا بكافر مؤمن بنر لګي چې مؤمن وجنه د کافر په مقابله کې وجنه باندې کوي او د کافر مدد باندې کوي او دا خبره موږ چې ورداه دا کوي چې د قریش سره به چې کوم کافر د اوسنګ اصلي دشمنان دی هغه له وسو کوم نه مانم نه ورکوي پنای به مل نه ورکوي دایې حفاظت باندې کوي په ټول خبرې د مسلمانانو په مابین کې د اجتماعیت ته د دې خبرې وشولې چې مرګري باندې دیت واوړې ده نو ټول مسلمانان به مالو سره جمع کوي هغه دیت به ول اخلاصو یعنی د دې محبت شرطونه کې فضل شو نو په دې باندې مسلمانانو اتفاق وکړو د سر هم د دوی یو خسته جماعت جوړ شو مضبوط په مدینه منوره کې چې ټول دنیا سره ځی نشي والے د الله په فضل سره چې مسلمانانو وحدت اتفاق وي نو دوی په دې وخت کې کافر نشي والے د وحدت معنی بلغه شان یو کو وحدت او یو والے دې ته نه وایي صرف اس سرونه یو ځای شي یو ځای والے دې ته وایي چې عقیده د ټول یو شي د دې ټول صحابه ساقیده وا د دې عقیده قران حدیث قران او حدیث عقیده وا اسلام دا غیو دین الله معبود و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی امام او غی بسر روانو ټول بس دغه یو مزل یو لار ودی ته وحدت وای او که چر دستا کې د بیره دسمه بیره د بل بیره د یو ځای تاسو را جمع شو نوونه موجوده یا چې سرونه په یو ځای او زه چې کله جدای به یو نیوال اسکل ناراضی نو د مسلمانانو اتحاد په سبا غراوه واعتصموا بحبل الله قران کې دا چرته نشته چې اتحدو یا خلکو تاسو اتحاد وکي اتفقوا اتفاق وکي لکه بعضی خلک اتفاق او اتحاد ته سره دعوت ورکړي اتفاق او اتحاد قران حدیث کې نه راغله کتاب او سنت کې اعتصام راغله دی اعتصام به حبل الله دې ته وایي چې د ټول عقیده دی وشي عقیده د قران حدیث مطابق خپل وحدت راځي خپل یو ځواله راځي او کومه استابیل عقیده زما بیل د بل تنظیم بیل یو ټول یو ځای تراجم شو دا وحدت نه راځي دا اختلاف به پیدا کیږي د دې وجه د خیا قدی دعوت درې ضروري دی چې قران حدیث باندې خلک راجم شي د مسلمانانو د یو وحدت پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې د دې مرګره د تربیت لپاره چې د خپل مسلمانان دي نو بل لار دا اختیار کړ چې هغه بعد ابدی او همیشه لپاره به واتر مرګ پر هغه لار وا چې موږ ټول اختیارول پکار دي هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به نصیحت کاوه په خپل زبان مبارک باندې په خپل احادیث باندې د قران په درسونو باندې د مرګره تربیت وکاوه ترکه دا د کچ کله یو د مسلمانانو ډلې یو ځای کې اوسېږي د دې تجربې نشي کېدای تر څو چې د دې د قران سره تعلق نه د حدیث سره تعلق نه یو عالم تر جمع کیږي نه چې هغه ته بیان نه کوي هغه تواز نه شید نه کوي بس ان تربیت وشي دا خصوصي نه شیطان جوړیږي چې په یو هفته کې سره د دین خبره وانه وري د دین خبره ته بکې نه د خپل ځان جوړول بخپل کې نو د قران درسونه ته بکې نه د حدیثو درسونه ته بکې نه به جوړیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د درسونو په شکل د مرګورو تربیت وکاو دا زمانه د دعوت ته کم داوا یو کس به بیان کاوه نور خلک به ترجمه کیدل او ناس به وته قرآن درس به کیده د حدیث درس به کیده علماء طریقه دغه و به روسه زمانه کې دغه طریقه و د درسونو په ذریعہ باندې کوم خلک جوړ شوی دي د الله رب عزت په فضل سره به نه خرابيږي صحیح طریقه سره چې دغه تربیت وشي او استاد صحیح وي نبی صلی الله علیه وسلم د دې مرګورو تربیت وکاو هغه تربیت نه تاسو سره باندې ټکی و اوري احادیث تاسو هغه بار بار اوریدلی دي مشهور احادیث دي د مسلمانانو د یووالي او د یو بل سره د مینې د محبت د پیدا کېدلو په باره کې د الله نبی عليه الصلاة والسلام هغه داسې فرمایلی چې دا مسلمانان چې کوم دي ایمان والا په دې باندې تاسو سلامونه اچوي یو صحابي ویل یا رسول الله اي الاسلام خیر په دې اسلام کې کوم یو خوی دی چې هغه غوره دی چې موږ اختیار کو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تقرا السلام علی من عرفت او من لم تعرف سلام اچو پاغه چا کتی پیجن کی نی پیجن د ماری په دوه سلام ما چوا خو چې مسلمان دی کتی پیجن کی نو سلام په ورا چوا دا بهترین عمل دا سلام اچو چې د ډیر لوی نیکی ده دا ور ککړه د خلکو دا نیکی مور کوي تقرا السلام علی من عرفت او من لم تعرف سلامونه چوا کوم بل ته چاو کوم دوار د سلام لبس باندې ځان عادت کا سلام علیکم او چا جوړ دی کی لز نیکی به دی کی مګور دې سم عشر لري خپل جوړیږي نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا فرمائیلی مشہور حدیث دے صحیح اولا تدخلون الجنہ از مومتیان عمر گرو دا ماتا چی تاسو ناسی تاسو یوم جنت تنشید لے مگر پہ یو شرط حتی تؤمنو علب جنت اللہ تاسو بوزی چی ایمان در کرائش دا ایمان نا پا غیر بانے گورا جنت تنشید آخی دا سونا خلی زین سازیش بے فرمائی ولا تؤمنو تاسو کی ایمان نشی رات لے مومنانم نشی جوڑے دلے دا ایمانم شرط لری لکه مانزه ده پر او دست شرطی ده و دسته ده پر هم شرطونه که پاکی او بودی ندسته ده ایمان ده پر هم شرط ده تاسو که ایمان نشی رات لیت ترسو چه حتی تحاب بو چه ده یو بسره مینو نیکلی خپل ما بین که مینو محبت پیدا کئی بی خبره تو گوری ولا تؤمنو حتی تحاب بو چه یو بسره مینو نیکلی آن وقت پیدا که ایمان نشی رات لیت ده دی حدیث ده وجه نظر ما ده خپل اخکارب که پرتا ده چه ده مومنان از منگ استاز و خپل مابین که ده یو بل سر محبت فرض ده فرض که سو که ایمان غالی ده یو بل سر و مینه لرو منگا چه یو بل سر محبت نی ایمان در که نشی راد لده که ده ایمان قدر ده چه سری اغبا ده یو بل سر مینه لری ده دی وجه سر چه یو بل سر محبت ساتل ده ایمان ده وجه داده که ایمان در که ده محبت در که نی زما تاسو بوغزي بوغزا زما تاسو پر خیر خوينه لټوم خیر خوای شي انسان کړه نشي هم مومن نشي جوړولې زما تاسو حسد لرمه او حسد چې چا کې راشي ایمان دا غنه وزي ما کې به شخ پیدا شي د شخ د وجنه ایمان به زما نه وزي پم دې څه ورځا ستاده پر چې کوم د خیر کارونه دغه بزنه لټوم او چې محبت مې سره پیدا شي خیر خوای به لټوم تعالک الله کوم خیر درکې زما پای کې حسد کې ناراضه زب رسول الله کوم عنایت دان کوم خبري باندې پر د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای خپل ما بین کې اختلاف مه پیدا کوي فانها الحالقه وردا د سړي سر خري الحالقه دین د سړي خري لا قل تحلق الشعر دا نه مچ استبدل سر بو خري ولكن تحلق الدين یو چاړه د جب سر را کاغه ټول استبدل ختم کی نه دا خپل ما بین کې جستا سوې به محبتي پیدا شوه د مؤمنانو نه دې سم دین تک څنګه ختم شول کې د چړي په ذریعہ باندې د سر اختخت میږي نو د مؤمنانو چې خپل ما بین کې د یو بل سبوغت پیدا شي دا شان دین ختميږي دا څونه مهمه خبره ده او شیطان منګه په لوګه خبره باندې معمول خبره دی بل نه مره ورکی ورور د ورور نه د پلار نه د بچینو د یارانو دوستانو خپلوانو او د ترسه خبره مکه او د ماما سره مکه او کاکا سره مکه او الکه ماته دا خبره کړې دا واغزې کې دې ماته ویلو هغه شویل د سخت خبره او قضې په ورتیر شمه په مای سلام وانه چاو تندې تریو په دې شمه مې ټکو باندې نو مسلمانان د یو بل سره ورانه وو ټوپه کې بسرایلو اغه زه کوم چې د خبره کړو د درو خبره یا په شې یم نه خاصه چاوته شیطانی کړی بشینه موږ تاسو د خپل ځان نسل پکای کړه چې ایمان پکایری د ایمانی کیفیت هم کې چرته پکایری زما عزت مننه نه دا ضروری خبره ده چې خپل ما بین کې د ایمان والا د یو بل سمینه ډیره ضروری ده بګوز مده کافر سره کې د مشرک سره به کې د الله د دشمنانو سره به کې سوچ د الله د دین مقابله کې دا غیر بغض پکاره ده بغض هغه ده ایمان والا د یو بل سره نه کوي نبی فرمایا اولا ادلک علی شیء او شیء تاسو څنګه درکې می زفال تمو هغه اختیار کوي تحاببتم بینکم خپل ما بین کې ومنه پیدا شي هغه دار افش السلام بینکم سلامونه چوي یو بلکې خپل ما بین کې چې ملاوي کې سلام اچو عبد الله بن سلام حدیث ابل اخته کې مونږ ویلو هغه واجب نبی صلی الله علیه وسلم درال ما هغه ولید فلما تبینت وجهه نو ما دغه ته وجه د مخ د دروژن سړی نه دی نو وې دا واره دا خبره وکړه نبی رسول الله پاول کې وې دا بیان کړو ما ته واره دا چه خلکو تاسو سوه کوي افشو السلام سلام په یو بل باندې چوي واطعم الطعام یو بل باندې روټي خوروي طعام یو بل ورکوي د سر مینه محبت پیدا کیږي او دا احسانات وسل الرحام او خپل ولي قائمه ساتي وسل بالليل والناس نيام د شپې تهجد کوي جنر خلکو دی نه تدخل الجنه بالسلام الله به جنت ته داخل کی په سلامتی هیڅ تکلیف الله نه درکوي کته واړه جوړ جوړ جنت ته لاشم لار داده دا وړو وړو عملونه سړي د ښکارې کی چې دغه څه مستحبات شان ښکاری لیکن د الله په نس باندې دونه قدر دتا سو ته وګوري او هغه روایت مې مراد شوی نبی صلی الله علیه وسلم چې لاوله کې هجرت وکړه نو په اوله خطبه کې و ابتدا کې دا خبره کړې و یو کس هجرت کړې و د مهاجر ام قیس و یو د زنانه لپاره هجرت کړې و نبی صلی الله علیه وسلم دا بیان وکړ د زین سازي او د معاشری د جوړولو او د اخلاص د پیدا کېدو لپاره چې انما الاعمال بالنیات ایزما مرګور دا خبره یاد کړئ یقینا دارومدار د هر عمل په نیت باندې دی هر عمل چې د کاو کم نیت دی دغه مطابق به بدل الله تعالی درکوي ولکل امرئ ما نوا هر څلی چې سنې تو کوم شی به تعالی الله ورکوي ته مسجد ترالی کم نیت باندې رالی جنازې لاله به کم نیت باندې مسجد د جوړ په کم نیت باندې مدرسه د جوړه په کم نیت باندې jihad د وک په کم نیت باندې د مسلمان سره ملاوي په کم نیت باندې دا کی مطابق والله سبحانه وتعالى تاسو پیسې لګی د دې د وجه نن دې څخ حضور لري چې ابتداء سره یو بنیاد دی چې خالص سوچنه د الله لپاره دی چې کوک زړه نه پکې کوک زړه والا انسان چې راځان سره غدلم نه پکار انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الله رسول ته هجرته که قبول وشي او شاید هجرت دنیا ته او که خزه لپاره او که ورداغه لپاره هجرت دی دا یو تربیت ډیر عجیب تربیت دی دا علماء ویلي دي چې دا حدیث د دین په هر مسله کې داخلي دی د دین هر مسله کپاغي تعمل کینو انما الاعمال بالنیات حدیث ته ضرورت راځي هر د دین مسله باندې کامل کې یا د دنیا کار کې هم ډیر وخت ته ضرورت راځي د مشکات په ابتدا کې موږ دا یو قصه بیانو طالبانو ته چې یو طالب العلم او هغه د مشکات شروع کړ د استاد نشر دی دا ولګاو چې موږ په اړه حدیث باندې عمل کوو به بالات دیم حدیث ته ځو نو ولې کې شاګرد چې دا حدیث کله ویو نو لړل یو مشته پر سبق لرانه یو استاد سره ملاو شه بلل چې له کولې ناراضي وره په حدیث باندې اوس پر عمل لا ختم شوی نه دی چې هر کار شروع کوو بس دې حدیث تل کې ضرورت راځي هر کاتې شروع کینه دې روایت تل کې ضرورت راځي نبی صلی الله علیه وسلم د تربیت لپاره دا خبره مو کړې چې امر ګوز ما اخلاص ځان کې پیدا کړ انما لوان بنیات حدیث کې دنه ما د اخلاص پرته ده هر کار د شریعت خالص د الله د مخ د خاطرې او کله چې یو انسان کې اخلاص پیدا شي دا په وجه باندې الله دې خلق سمیو برابرې د یو اخلاص د عمل د وجه نه د الله تعالی په ډېر برکات نازلې په اخلاص ډېر عزیز شه ډېر نادر ډېر کم خلکو کې ده نزان کې دا په زور زور پیدا کوي چې لکشن اخلاص عملي کړي زری مر اخلاصي هم الله به سره جنت ته بوزي ډېر برکات نازلې د اسمان نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو دا فرمایلو د معاشري د جوړولو د پردا د معاشري د جوړولو حدیث ته ویم المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بر ورور دی الله یظلمه ظلم پې نه کوي ولا یسلمه او مدد نه پرې دی چې کوم ځای کې ته تکلیف نه دی مدد نه پرې دی مدد یې کوي پهن کان په حاجت یې اخي کان الله په حاجت دی کته د ورور مسلمان د حاجت په چولګي دی الله واست حاجت کې ولګي ومن فرج عن مسلم قربه من قرب الدنيا فرج الله عن قربه من قرب يوم القيامه کچا د مسلمان د دنیا کې او غم لري کو اگر کو ولي کوي الله به دنه لوی مصیبت په اخرت کې لري کې ولما ویلی کته دا غواړي چې ستاسو دعا قبول شي او حاجت دې نه د بل مسلمان حاجت پوره کړي الله بستا پوره کړي او د اخرت د دردونو غزان بچکه نه خلق د غمون نه وساته کړه به پریشانو کې دا پریشانو نه بهر وباسا دا یو حدیث باندې چې موږ عمل وکړو ان شاء الله کامیاب یو ومن ستر مسلمن فی الدنیا ستره الله فی الدنیا والاخره او که شه مسلمان باندې پردہ راواشل یو جن کار ته وشو دا شخصي کارو چته zarar نو نه پای باندې پرده راواچو پرده چې دراواچو الله و پتا باندې په دنیا اخرت کې پرده راواچو دا یو حدیث سمره جامع او خوري حدیث ده چې د مسلمانانو معاشره جوړي المسلمون کجسد واحد مسلمانانو داسې مثال لري لکه د یو بدن ان اشتکا راسه اشتکا كله کسرنا جوړي ټول بدن نه جوړي ان اشتکا عینه اشتکا كله کسر یو هغې ټول بدن نه هغې د څه نه وای دا سر چې در په ما باندې نه لاله سونه خپې سره هغې او دا اندامونه لاندې دا نه واجر به سر درد په موږ باندې خونه دي لاس منډې وي یو خپې منډې وي یو ټول بدن چې د سر د حفاظت لپاره که بستر کې درد ټول بدن دایو لپاره ما که خپه باندې درد ټول بدن منډه وي دا حدیث به خپله مثال چې مسلمان باندې فرض کې تکلیف به کار چې موږ ټول درمن شو هر مسلمان درمن شي غمجن شي سوچ د نور مسلمانانو باندې نه درمن کیږي نه دا مؤمن نه دی چې د کې درد په نور باندې ناراضي یو سړی جیل کې پروت دی امن د طبيعه اما هیڅ کله هم د سر کې ناراضي چې دا وله ایا دعا ولا سره کم از کم وغواړو یو سره د جګ باندې فقر دی غریبی ده په ورته د کرې پیسې نه ملويږي بل چې شل قسمه ترکارې نه خوري هیڅ کله سره کې درد ناراضي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لیس بالمؤمن هغه سره مؤمن نه ده د کې د ایمان هغه خل نشته د ایمان نه یې سکله من یشبع خپل مول له وجاره جاء الى جنبي خاکی گاونډي دی ذاتي خبر ده او هغه وګي ده او وګي شپه تیری او دا قرار مول له پروا پنه لري د څه نه کوي چې داغه د پر پروګرامو کې زغم وږي که څخه خپل نشي کولای بل ته وایي چې لکه دا سړی محتاج دی څه خیرات زکات نه ورکړي د بل چا په باره کې سړی نه در من کیږي دا مؤمن نه وي کدا در در کې نه پیدا کېد زما عزت مند وګره دا هم د تبعی او صفت دا خبره زه ما ډیر کړ قران کې راغلی دا وې د مرزونه چې سړی کې پیدا شي هغه ور ولا دي خامخا قران فرمایلی دی یو عدم التعظیم لامر الله چې د الله د حکم تعظیم سره نه لري دا الله امر ته دې شي نه ښکارې کی د الله لیواله زر کې نه دي شي وایا ادم علم عدم الترحم علی عباد الله د الله په بندگانو د سړي شفقت ناراضي شفقت ما د چا کې نه ای او د الله د امر تعظیم په کې نه نو انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها ونا حمیم الله ور و دې خل کوله تیار کړی چې د زونه سخت د الله په مخلوقات باندې شفقت پکار ده ارحم من فی الارض يرحمكم من فی السماء ازمک ولا بند رحمو کې اسمان ولا وبتا رحمو دا شه حدیث او د قران آیتونه ګوره خو بشمار ډیر دی دا فرمایلی دی دا حدیث نور سره یاد کې مشهور چې مسلمان بچاتو یې موږ ټول مسلمانین دي په عربی کې د مسلمانینو په پښتو کې د مسلمانان وایي موږ مسلمانان یو د مسلمان صفت څه ده او المسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان دی ته وایي مسلم به دی ته وایي مسلمان انسان غدا ده من سلم المسلمون من لسانه و یده چې د جبه د لاس نور مسلمانان به محفوظ وي کله ځان ته تپې کړو که ستا د جبنه او د لاس نه نورو خلکو ته تکلیف یې ته مسلمان نه اگر که ته باندې داوی کین فال مسلم صحیح مسلمان وای دغه دی چې دا د شپه ته پکې چې نور مسلمانان ته د جبې د لاس نه zarar نه ځان به zarar راکا خزه ته zarar مور کوا بچو ته مور کوا گاوند ته مور کوا شاګرد ته مور کوا امزدر ته مور کوا به ضرر ځان جوړ کنه الله به جنت ته بوزي دا سره خپل معاشره ده کپدې یو حدیث موږ عمل وکړه تاسو ټول دا اراده وکړئ په دې حدیث باندې عمل کول او چې مسلمان مسلمان مسلمان مل زه به دغه شی مسلمان ځان جوړوم ان شاء الله چې زما به ضرر چاته نه وي نه به شي غیبت بهتان زما د خلونه جواب کسم ضرر رسیدا او دا زما د خبر نه شر پیدا کید دا شر خبره به زنه کوم دا اراده تاسو ټول وکړئ د خیر ان شاء الله کله کې وکړئ را زم کوم تاسو د اراده وکړئ دې حدیث باندې عمل کول اراده وکړئ یو حدیث باندې شامل وشي د الله په خپل شری باندې ډیر دین راکول وی یو غنور باندې الله سره توفیق ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم د معاشری جوړولو لپاره بل دا کار کا عمر ګرته به ترغیب ورکاو چې انفاق وکړي مال ولګوي معلومه ته سخت ترغیبات حدیث کې راغلي دي و مې سب قران په دې کې دي چې مال ولګوي د سر معاشره جوړيږي د سر جهادونه کمی بيږي د مال ځان له جدا کوي وي فرمایلی دي ذل المؤمن یوم القیامه صدقته د قیامت پر سخت ګرمي وي او خلک بټول مرته ولاړي کوم مؤمن چې صدقي ورکړي په هغه باندې د پاسه سورې وي دا څونه خوشالي ده ذل المؤمن یوم القیامه صدقته صدقه ودا ورک الصدقه تطفي غضب الرب الله ته غوسه ته ته پکار درته ده صدقي زر زر ورکړه الله غوسه مستمل شي هغه بده نه سړ شي د نواب وړي دا غوسه ده الله رب الصدقه تطفي غضب الرب کما يطفي الماء والنار لکه وبچ سره په وبو باندې دا انګار باندې راوړي هغه مړ شي دشي د الله سبحانه تعالی غوسه ستنه وړي د الله د غوسه د ملکې دل معنا ده ته نه واوړي د لپتا باندې باندې کی صدقي ولا بندگان الله ډیر خوشالي سوچ دې صدقه ولا غیبا فاطمه الله تعالی رکی اکثر افاتون غمونه مصیبتونه د لري کی یو وزیر و دغه بادشاہ کې بارګ په بادشاہ وخت امر کاوه چې دا قتل کړي د ازما مخالف ما تخکاره کی قتل یې کی لیکن خوب کې به د سوګ راته چې نه می قتل وا خوب کې به راته می قتل وا خو دغه ته پوز ویل تا کې څه چل فته ولې د صدقې والا له مالونه ډیر لګی د الله لپاره هغه د دې مصیبت نه بچ فإن البلاء لا يتخطاها صدقې لري ورکوا مال لګول ډیر خو صفات ده چې دې په یو سړي دین پراخه کیږي قران فرمایلی دی فما من اعطى رسته فرمای فسنيسره لليسرى مال لگاوا ورکه والا چې په ځان کې پیدا کان الله بدر باندې پراخي د مال مراولي نه بس باندې پراخه کینه دین بدل پراخه کی سوچ مال په اخلاص باندې لګي دا خلکو دین به پراخي تاسو وګورئ تجربه کې چرته کوي نو وی کوي او د کوم انسانانو چې بخیلان دي دغه دین کې به ننګړواله نقصان به تنګ به یو الله به دین د پاره ډیر نه استعمالوي ولعذ بالله وسره وسره دا تربیت به نبی صلی الله علیه وسلم کاو چې صدقې هډیر ورکوي خو لاس نه ولونه موږ ځان ساتای مرګور ته ویل چې سوال مکوي د سوال نه ځان ساتي سوچ سوالونه کوي دا د ورس کروټي دي ځان له جمع کوي فل استقل او یستکثر خو خلک ځان له کروټي ډیر یو کم د قیامت ورځ به شهر راشي دا مخبن به غوخه نه لکه دا اوس په نجا به د مخول راخلي راکړه هغه دې جوړول دا به څوک کله به سائل دي سوالګری سوالونه کوي او امر به کاو چې کسب تجارت کوي ځان له دې مسوي عزت منکاره کوي یو کسره سوال وکاو نبی صلی الله علیه و آله کور کې چې ششته حسن حدیث ده دا ان شاء الله تعالی هغه لیس نشته ده وای ورشه چې بی وای په کور کې زما بس یو ترټ دینو یو ترټ دی او قاب دی ورشه غره والا هغه راول وای دا به څوک واخلي یو صحابي رضی الله عنه په باندې بولی په نبی صلی الله علیه و آله غلې ته بولی وای بیا د مې یزید بل هغه په دوه باندې والم په هغه باندې ورخرس هغه ته ویل چې ورشه په دې باندې یو تبرګه واخله او لرګي مال راوړه تبرګه واخله او لرګي ولا راوړه نبی صلی الله علیه و آله خپل لاس پکې واچو دا یو دوی چې پنځل له سره بدلته نه راځي او زه به دغه تغرونه د زول لري راوړم خرڅوي هغه له پنځل له سره کې له سر په یو وګټلې سی خرچه کړ ته واچو ولا او سی د الله په نامه صدقه کړله نو یې او ته یې فرمایلی پنځل له سره پس چې دا غوړه ده د دین چې یو کس سره بل چا لور شو لاس وته ونی سي یا به ولا ورکی یا به ولا نه ورکی خلکو نه سوال نه سره کوي خپل پړې ځان له ولا کار وکا سوالګر مې جوړېګا نبی صلی الله علیه وسلم خپل امت ته سوالونه باندې او په تم باندې د مخلوق نه به وختره په دین نه عادت کاوه د سم معاشره خرابېږي چې سوالګر به ګډیل شي ټیک نو د دین لپاره سره سوال کول چې سره چاله ورشي هغه سوال نه دی الکه د دین پلان کې کار کیږي شابه تر کې چنده واچاوا د دین پلان کې کار کیږي دوه روپۍ به کوار کا خو دغه د پاسا غو ته ویل شي خو په زور باندې هغه ته ویل شي ځکه د دین کار دی شریک به کوو زه به هم کوم ترل کی هغه بیره خبره ده یو ځان له وختل دي شماله سور په عراق به دي مثلا سلی سپکی یو ځای دی غرض دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې تر کبره دا معاشره همیشه د پاره به جوړول او دا چې خپل مرګی تیار شو چې د الله ولیا صحابه به په مثال کې ورکول شي دا کوم او تاسو همیشه مثال کې ورکو ځان د دې جوړ کړي د صحابه عبد الله بن مسعود فرمایي من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات یا خلکو کتابداری کوي نه د صحابو تابیداری وکي ولایک اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه فاتبعوهم او فاستمسكوا بهديهم وإذا صحابو تابیداری وکي زکه هي کمالاتو قسمه قسم کمالات الله پای کی راجم کړی زکه د الله نبی له تربیت کړو دا یو خبره من اختصاص بیان کړه کني دا خوري غاټه خبره د ټول زندګی خبره وا پاس اجمالاً منگو ویلا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو دخپلو مرگرو تربیت پا دی طریقو سر وکو اپا دی طریقه بانی معاشره تیار اکلالا مرگرو که ده منلو صفتو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که خپلن کمالو او جازیبیت پا کیو او دا اللہ دا طرف هم تربیتو او دا تربیتونه به کېدل ظاهري باطني دواړه تربیتونه یو خپل معاشره تیار شو دا غي په وجه باندې پټول امت باندې غلبراله او اسلام الله سبحانه وتعالى غالب وک به نبی صلی الله علیه وسلم د يهودو د څو کړل او د مشرکین د څو کړل د دې واقعات بیان به ان شاء الله تعالی کې کلام او تاسو جن راکو صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی و صحابه اجمعین.